wielkim mieście wielka burza, mały ja. Choć na koncie by mnie jedno zero, w sercu czuję to dopiero. Wszystko niby mam, a wciąż mi brak. Nie mam hektara, nie mam hektara, ale się o hektar będę bardzo starał. Na razie nie mam hektara, nie mam hektara, ale się o hektar będę bardzo starał. Cieszą mnie koncerty, brawa, cieszy Nowy Jork, Warszawa, ale wiatr gorczański moją duszę gna. Chcę smakować polskie zioło, chcę na sianie z babą gołą, który chłop hektara sprzeda mi, bo ja nie mam hektara. Nie mam hektara, nie mam hektara, ale się o hektar będę bardzo starał. Rolnik jestem, działka wpadła w moją sieć. Żona radzi, chłopie, ty do krusu leć. Żaden hektar to i nie ma mowy, musi być przeliczeniowy. 10 arów jeszcze muszę mieć. Nie mam hektara, ale się o hektar będę bardzo starał. Na razie nie mam hektara, nie mam hektara, ale się o hektar będę bardzo starał. Z przeliczeniem hektar przepadł, no i cześć. I do kogo teraz zażalenie nieść? Biegnę rano do kościoła i do Boga głośno wołam, a modlitwy mail wypływa, ptaka preś. Cześć, tu Sławomir. Panie Boże, dziękuję Ci za siły, za to, że jestem urodziwy, za Golfa trójkę. Tylko Adam miał cały Eden do dyspozycji, a ja? Nie mam hektara, nie mam hektara, ale się hektar będę bardzo starał. Na razie nie mam hektara, nie mam, ale się o hektar będę bardzo starał. Nie mam hektara, nie mam hektara, ale się o hektar będę bardzo starał. Na razie nie mam hektara, nie mam hektara, ale się o hektar będę bardzo starał, bo nie mam hektara. Polskich kierowców ciężarówek. Sławomir postanowił szturmem zdobyć również polski rynek muzyczny.